www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی تعلیم دی. بہت حضرت حاجی صاحب کے یہاں تو بہت ہی ان سب چیزوں کا ذکر بھی تھا. ہمارے مشائخ ان کے ملفوظات کو سناتے بھی رہے ہیں سناتے ہیں. اس میں بھی ایک ملفوظ میں سناتا ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی تعلیم دی. مشائخ شرک کی تعلیم نہیں دیتے, توحید کی تعلیم دیتے. دیکھیے کمل پور, ایک صاحب کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا. حاجی صاحب ایک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا. حضرت حاجی صاحب نے تسلی کے کچھ کلمات فرمائے. تعزیر بیوی کا انتقال ہو گیا تو حسب معمول تعزیر کے کلمات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرما دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں کو کھلاتی تھی پلاتی تھی. ارے محمد نے یہ کہا انہوں نے تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تب تم کو کسے کھلایا پلایا تھا. بیوی کے مرنے کے بعد تو یہ کہہ رہے ہیں. سوچو جب ماں کے پیٹ میں تھے کون کھلاتا پلاتا تھا. عجیب پیشوا وہاں ہے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کسی شخص کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے مجھ کو مدینہ طیبہ پہنچانے کو کہا تھا مگر وہ مکر گیا. یہ کہنا تھا کہ حضرت حاجی صاحب خفا ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ہمارے سامنے شرک کی باتیں نہ کیا کرو. بیوی کا معاملہ ایک بڑا نے کہا تھا کہ ہماری میں تم کو پہنچا دوں گا, وہ مگر گیا. اور فرمایا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے میرے سامنے شرک کی باتیں لے گئے. پہنچا دیتا ٹھیک ہے, نہ پہنچانے بولتی شکایت. یہ بات یہ تعلیمات تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی. اسی کو سننے کے لیے جاتے تھے مار میں. وہی بھی وہاں تھا وہی بھی وہاں. کبھی کسی موقع پر چوکتے نہیں تھے, کہہ دیتے تھے حضرت حاجی ہمارے بہت دھرم تھے. دیکھا آپ نے ان حضرات کے نزدیک غیر اللہ پر نظر کرنا اور یہ سامنے حاجات پیش کرنا شرک. دیکھا آپ نے ان حضرات کے نزدیک غیر اللہ پر نظر کرنا ان کے سامنے حاجات پیش کرنا شرک ہے. اس کو وہ توحید کے منافی سمجھتے تھے. نفس اللہ پر نظر آتا ہے پھر بھول جاؤں گا. ارے حاج صاحب کے فاقہ ہوتا تھا حرم میں رہتے بھی فاقہ. تو مولانا رحمت اللہ صاحب تھے بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے کہا جو بہت بڑے منافی بھی تھے. انہوں نے کہا حاجی کہو تو ویسے دوستی تھی. حاجی کہو تو بادشاہ کیا تمہارا ہم ذکر کر دیں. اس لیے تاکہ بادشاہ کسی کچھ وہ بڑا مقرر ہو جائے گا منشا جی. کہو حاجی کہو تو ہم تمہارا ذکر شاہ کے یہاں کر دیں. کیا نہیں بات کیجیے شاہ کیا ذکر کیجیے گا تو وہ میرا متوید ہوگا. متوید ہوگا تو کہے گا کہ ہمارے یہاں پہ رہو کہ میں بیت اللہ چھوڑ کے بیت السلطان میں جانا نہیں چاہتا. فخر و فاقہ تین تین وقت فاقہ ہوتا تھا, حرم میں رہتے ہوئے فاقہ فرمایا گیا مت دیجیے, کیونکہ وہ خوش ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے ہمارے یہاں. تو میں بیت اللہ چھوڑ کر کے بیت السلطان میں جانے کا وعدہ نہیں کرتا. یہ تو عروج والی بات ہوئی. اس بار فوراً کہا میرا سلام کہہ دیجیے گا, کیونکہ سلطان عادل کی دعا قبول ہوتی ہے. جب سلام کہوں گا وہ عادل کو سلام کہہ دیں گے تو مجھ کو جواب مل جائے گا, دعا مل جائے گی. یہ واقعہ میں نے اب بیان کیا تھا. تجلی والے نے اس واقعے کو نقل کیا ہے, جو جواسی سانی کے آدمی تھے اس واقعے کو عامر عثمانی انہوں نے نقل کیا ہے. اسی وجہ سے ملی یاد کہ اس واقعے کو انہوں نے توکل قناعت اللہ کو بھروسہ یہ توحید وحد اللہ فإن التوحید راسل سوال. آج اسی کی بنیاد پر آدمی اگر کام کرے تو ہر جگہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اللہ کو بھروسہ, کسی کو بھروسہ نہیں. اللہ تعالی شرک ان کے نبی سب سے زیادہ قدر و قیمت کی چیز کیا تھی؟ توحید تھی, اور اس کی وہ ہر وقت حفاظت کر رہے تھے. اس سلسلے میں نے جو یہ واقعہ بیان کیا تھا آپ نے سنا ہوگا, وہ یہ کہ ایک شخص نے شیخ بدر الدین کی خدمت میں عرض کیا ہے, یہ سلطان غیاث الدین بلبن کے نام سے پہلے نامہ لکھیے. شیخ نے ان الفاظ میں سپاہی نامہ لکھا, رفعت و قد یتہ الیک ثم الیک فإن آتیتہ فالموت هو اللہ وانت المشکور وإن لم تؤتہ فالمانع هو اللہ وانت المعذور. پہلے فرمایا کہ میں ان کا معاملہ اولاً اللہ کے طرف پیش کرتا ہوں. بادشاہ کے پاس لکھنے نہیں کہا, کہا میں اولاً اس کا معاملہ اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں. یا اللہ اس شخص فقیر کے پاس آیا ہے, یا اللہ یہ شخص اس فقیر کے پاس آیا ہے, میں اگرچہ فقیر ہوں یہ آپ تو غنی ہیں, آپ اس کو دے دیجیے. دعا دیا, اس سے گویا پہلے اللہ سے نسبت درست کر لیا. تب فرمایا کہ تم میں لکھ رہا ہوں رفع تو کر دیا تو لے, اس کا قضیہ اللہ کی طرف. ثم رفع تو قضیت اللہ, ثم بلبن کو لکھا کہ پہلے تو پیش کرتا ہوں میں اللہ, پھر اس کے بعد تم کو اللہ. تو کیا ہوگا, وہیں آتا ہے تو ہوں, اگر تمہیں دے دیا تو موتی وہ اللہ ہے اور تم بھی شکر گزاری کے لائق ہو جاؤ گے. اعتماد یہ نہیں کہ آپ دے دیں گے تو آپ کا مہربانی ہے, اور یہ اگر آپ نے دے دیا. عبارت بھی بہت عمدہ یاد کرنے لائق ہے, الحمد للہ یاد ہے. رفع تو قد یتہ الیک ثم الیک فإن آتیتہ فالموتہ اللہ وانت المشکور وإن لم تؤتہ فالمانعہ اللہ وانت المعذور. اس کا قضیہ آپ کے میں پیش کرتا ہوں, اگر آپ نے دے دیا تو موتی اللہ ہے, آپ کا شکر ادا کریں گے. اگر نہیں دیا تو آپ معذور ہیں, مانے اللہ ہے آپ معذور ہیں, نہ دینا بھی اللہ کی طرف سے ہے, آپ معذور ہوں گے, آپ کو کوئی ملامت نہیں ہوگی. رفع تو کر یہ تو اللہ تم میں دیکھ بھائی آتے ہی تو پھل موت ہو اللہ وہ انتر مشکور وہ لم تو ہی پھل مانے ہو اللہ وہ انتر معذور. یعنی یہ تعریف فرمایا کہ میں اس کا معاملہ اولاً اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ شخص اس فقیر کے پاس آیا ہے, میں اگرچہ فقیر ہوں یہ آپ تو غنی ہیں, آپ اس کو دے دیجیے. اس سے گویا پہلے اللہ سے نسبت درست کر دیا. یعنی کسی بادشاہ کو لکھ رہا ہے, لیکن بادشاہ اصل نہیں ہے, نہ دینے والا ہے نہ منع کرنے والا ہے. دینے والا بھی اللہ اور منع کرنے والا بھی اللہ. پہلی توحید فرمائے تم میرے, یعنی پہلے اللہ سے مرافعہ کر کے پھر تم سے سفارش کرتا ہوں. نیز یہ عنوان اس لیے بھی اختیار فرمایا تاکہ بادشاہ بھی ڈر جائے انہوں نے اللہ کے یہاں مرافع کیا ہے, اللہ کی طرف. اگر میں کچھ نہ دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہی مرافع کر دیں اور میں ختم ہی ہو جاؤں. آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کو دیا تو در حقیقت دینے والا اللہ, اگر تم نے کچھ دیا اس کو سپاہی کے بتاوے تو دینے والا موتی اللہ ہے, لیکن بظاہر تو واسطہ بنے ہو, یہ تمہاری شکر گزاری بھی ہوگی. تمہارا شکر ہوگا کہ اللہ نے تمہارے واسطے سے یہ نعمت ہم کو دی, اور اگر تم نے نہیں دیا تو روکنے والا بھی اللہ ہی ہے اور تم معلوم. یہ ہے توحید, کتنی بڑی فتح ہو, کتنی بڑی کامیابی ہو, اللہ ہی ضروری بنا جائے, اللہ جو چاہے کرے, اللہ کے اختیار ہو. سبحان اللہ, کیسی عمدہ سفارش لکھی کہ سفارش بھی پوری ہو گئی اور توحید بھی فوت نہیں برقرار نہیں. دو گے ہم شکر گزار ہوں گے, نہیں دو گے ہم سمجھے تم معذور ہو, ہم تم کو معاف کریں, تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. رزق کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں لیکن درمیان میں حضرت تھانوی کی ایک بات یاد آ گئی تو کہہ دیتا ہوں. حضرت سے سنا فرماتے تھے کہ پانی پت کا قصہ ہے کہ وہاں کا جو حاکم تھا اس کی سواری جا رہی تھی, جو سواری لے جا رہا تھا وہ راستے میں بار بار کہتا جاتا تھا کہ راستے سے ہٹو, راستے سے ہٹو. ایک آدمی چلا آ رہا تھا, اس نے کوئی خیال نہ کیا, جب سوار چلا آ رہا تھا اس نے خیال نہیں کیا. جب سواری اس کے قریب پہنچ گئی تو اس آدمی کو سواری کے لے جانے والے نے ایک تماچا مار دیا. وہ شخص قلندر صاحب کا آدمی تھا, اس نے جا کر قلندر صاحب سے اس حاکم کی شکایت کر دی کہ اس نے ہم کو ایک تماچا مارا ہے. قلندر صاحب کو یہ سن کر غصہ آیا اور فرمایا کہ اچھا میرے آدمی کو مار دیا, جا قلم دوات اور کاغذ لاؤ. گانچہ لا کر دیا گیا تو ایک پرچے پر لکھا کہ شاہ نے زہریلا اعلان بار کر, یعنی جس شاہ سے تماچا مارا تھا وہ کھوجا تھا, اس کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ شاہ نے دہلی کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگے کا کٹا ہوا پیچھے کا پھٹا ہوا ناحک اس نے میرے آدمی کے چہرے پر تماچا مار لیا, اس کی آہ آسمان تک پہنچ گئی. بس یا تو اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو بھیجو, ورنہ میں تمہاری جگہ دوسرے کو بھیجتا ہوں. ماشاء اللہ, یہ لکھ کر ایک آدمی کو دیا, لے جا کر سپاہی کو دیا, سپاہی کو دے دو کہ فوراً بادشاہ آتا اس کو پہنچا دے. جب بادشاہ کو وہ خط ملا تو اسے فوراً ایک آدمی کو اس کوتوال کی جگہ پر مقرر کیا اور اس کو تاکید کر کے بھیجا, جب جا کر سب سے پہلے قلندر پاس ملو اور اسے کہہ دو کہ میں اس آدمی کی جگہ پر آ گیا ہوں, اور اس آدمی سے کہہ دو جو وہاں سے یہاں آ جائے. حضرت مولانا اس کو بہت بیان فرماتے تھے, حضرت تھانوی اس کو بہت بیان کرتے تھے کہ اسے تماشا مارا اور اس کو برخاست کر دیا مولانا بچے. یہ حکومت اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کو یہ حکومت دی تھی, تکوینی امور والوں کو ہوتی ہے, تکوینی ہے کہ وہ جس کو چاہے ادھر سے ادھر پلٹ دیتے ہیں, ان میں تعجب کی بات دیتے ہیں, تکوینی امور. حضرت مولانا کو اس بات غیر کو بہت بیان فرماتے تھے, اس لیے کہ وہ بھی اس مرتبہ کے تھے, تعلیم بھی تکوینی امور میں. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بچپن میں لوگ یہی سنتے تھے, تکوینی کتب ہے, جسے چاہے وہ لٹ پڑھ رہے. بہت سنتے تھے ہم لوگ بچپن سے, مولانا کے موتی تھے. ہم لوگ سمجھتے تھے مولانا بڑھ کے کوئی بزرگ دنیا میں ہے نہیں. ماشاء اللہ بہت مشہور تھے واقعات, رات کو کسی نے یہاں دیکھا, پھر دیکھا صبح وہاں ہے, پھر وہاں ہے, یہ بہت بچپن سے. تو اچھے ہم لوگ بچپن ہی سے آنکھیں کھولا حضرت کے, بڑے کرامات, بہت سے کرامات ہمارے گھر کے لوگ عام طور سے لوگ بیان کرتے رہتے. حضرت مولانا اس کو بہت بیان, اسی وجہ سے حضرت بھی بیان کرتے تھے اور کرتے تھے. حضرت مولانا اس واقعے کو بہت بیان فرماتے تھے, اس لیے کہ وہ بھی اس مرتبہ کے تھے, اللہ نے یہ مرتبہ ان کو دیا تھا. امید جانے بلّہ وہ اس پر فائز تھے, اتھاری کے بارے میں گیا. سنیے, توحید کا حاصل کرنا سب پر فرض عین ہے, بات ختم. سنیے, توحید کا حاصل کرنا سب پر فرض عین ہے. وحد اللہ, اللہ کو ایک سمجھو, اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. پہلے توحید رات سنیے, توحید کا حاصل کرنا سب پر فرض عین ہے, اور ایک جماعت توحید حقیقی کو سکھانے والی ہر زمانے میں ضروری ہے. توحید کو سکھانے والا اصل تو توحید ہی ہے, اللہ کی تنہا عبادت پر اسی میں اعتراض تھا, عبادت سے اعتراض نہیں تھا. اللہ کی تنہا عبادت پر سب جھگڑا اس پر تھا کہ اللہ ہی نہیں ہے, بہت جو ہے سب جھگڑا پورے انبیاء سے ہے, مشکل سے جھگڑا اسی میں تو ہوتا ہے. وہ بھی مانتے ہیں خدا کو لیکن تنہا نہیں ہے. آج بھی اللہ کو بھروسہ توکل بہت بڑی بات ہے. اللہ سے سنیے, توحید کا حاصل کرنا سب پر فرض عین ہے, اور ایک جماعت توحید حقیقی کو سکھانے والی ہر زمانے میں ہونی چاہیے. اگر کچھ لوگ بھی توحید حقیقی کے حامل نہ رہیں گے اور اس کو نہ سکھائیں گے تو لوگ اس کو بھول ہی جائیں گے, بلکہ بھول ہی رہے ہیں. اور جب توحید کامل ہوتی ہے تو مخلوق سے کامل استغنا ہو جاتا ہے, جس کی توحید کامل اس کا استغنا کامل, اور جس کی توحید ناقص ہوتی ہے اس کو مخلوق سے استغنا نہیں ہوتا اور اس کی نظر مخلوق سے ہٹتی نہیں. حضرت تھانی خود حضرت نے پوچھا کہ نہیں, حضرت تھانی سے سب نے سب کچھ سیکھا, میں تو اس کے قلب کی طرف دیکھتا تھا کہ یہ چیز اس کو دی. وہ کیا تھی؟ توحید. اور خط بھی ہے, ایک خط جو نقل کیا حضرت کے, تین خط ہیں اس میں حضرت نے یہی لکھا, حضرت نے حضرت تھانی کو یہ لکھا ہے کہ توحید کا ایک خیمہ آپ کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہو جائے. وہ خط سنا تو بالکل متعین ہو جائیں گے. ویسے ایک کاغذ چلتا ہوا صفائی ہو رہی تھی, میں نے کیا چیز ہے دیکھا حضرت کے خط بات تھانی کے رابطی ہے, میں نے فوراً بھائی صاحب لے لیا, وہ ہے لکھا ہوا ہے نقل ہے, بہت توحید ہی کی حضرت توحید کی بھی کو بولے گی. ابھی توحید کون بیان کرتا ہے؟ میں حضرت تھانے بول گئے تھے توحید کے لیے, ایک مت توحید کا اللہ کہتے تھے سب لوگ حضرت تھانی سے لیتے تھے, میری بھی نگاہ رہتی تھی لیکن کل پر آتی تھی, اللہ جو اس میں ہے وہ ہم کو دیجیے. وہ کیا تھے؟ توکل, قناعت, مخلوق سے بیداری, اللہ سے تعلق رشتہ. حضرت تھانی کے یہاں ہدیہ لینے میں بھی بڑے شرائط تھے, وہ کہتے تھے وہی سنیے گا, یہ کہتے ہدیہ اگر تم کو دینا ہی ہو جتنی تنخواہ ہو اس کی ایک دن کی تنخواہ دے سکتے, ایک دن کی تنخواہ دے سکتے ہو. مگر آج 300 روپیہ تنخواہ, اس زمانے 300 بہت تھی, 300 روپیہ تنخواہ ہے تو 10 روپیہ بہت مخلص کی بات یہ ہے, تو وہ ہدیہ دے سکتے ہو تو بس 10 روپیہ دے سکتے ہو, ایک دن کی نصیب ہے 10 دے. اور وہ بھی شرط تھی کہ ایک مہینے میں 2 مرتبہ نہیں, یہ سب سارے کے وصول تھے. تو اس کو کوئی نہیں بیان کرتا, خالی تعویذ والا بیان کرتے ہیں کہ تعویذ کے بعد تمہارا یہ جان دیا پکڑا, یہی جو وہاں کے لوگ وہی یہی بیان کرتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ مگر تھانوی کے ضابطے کو دیکھا لوگوں نے, رابطے کو نہیں دیکھا. حضرت تھانوی شیخ کی جب معرفت ہی تم کو نہیں ہوگی تو کیا تم کو ملے گا؟ فرماتے تھے اچھے اچھے لوگ وہ صاحب, آپ لوگ کی زیادہ ملاقات بھی نہیں ہوئی, جو حضرت تھانوی کے گیا ہے عموماً الا ماشاء اللہ, وہ صرف آگے بیان کرتا ہے کہ ایک صاحب آیا ہے اور تعویذ مانگا تو انہوں نے کہا تعویذ کس کی ہے لے جا ان کو سمجھاؤ, 1 گھنٹہ اس میں لگتا ہے. خالی یہی حضرت تھانی کرتے تھے, میں نے کوئی خوبی حضرت تھانی کی نہیں سنی کسی سے کہ حضرت تھانی ایسے تھے, یہ متوقع تھے, یہ کہا لوگوں نے حضرت فرماتے تھے لوگوں نے حضرت تھانوی کے ضابطے کو دیکھا اور رابطے کو نہیں دیکھا, کیسے تھے. سید سلمان ندوی نے وہاں الرحمان تھا آدمی سے کہا کہ علی مولی حبیب الرحمان جو وہاں آدم گڑھ میں, یہ معلوم ہے وہاں تھانی بہت سخت آدمی ہے. کہ نہیں, وہاں الرحمان صاحب نے جواب دیا اور شاید یہی بنیاد پڑی ہوئی تھا. کہا حضرت آپ شری مندر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, صاف ستھرا ہے, اگر کوئی آ کے یہاں تھوک دے تو کیا آپ کی بجبی نہیں ہوں گے؟ کہا یہی خاتون کا دنیا ہو گئی ہے بے وصول اور وہ ہے با وصول, اس وجہ سے سب سے نہیں بچی رہی. مولی لوگ بھی سمجھ رہے, بہت مولی دیہات وہات کے ویسے ہی رہتے ہیں, پڑھنے لکھنے کے باوجود بالکل بے ڈھنگے. उनको भी नागवार होता था। फरमाते थे कि मुकर्रर किया था हजरत ने कि भाई तावीज जोहर बांध लिया करो। क्या इसमें कौन सी सख्ती कर दिया? एक आदमी वह है कि हर वक्त तावीज देता है, तो जब पहली मत जावे कभी वो नहीं देगा, कहेंगे असर बाजाना। फिर असर बाजाना कहा मगरी बाजाना, तो एक तावीज की कई कई मतलब उसको जाना पड़ता है। और मेरे अगर जोहर बाद है तो जोहर बाद मैं दे दूंगा, तो नरमी यह है कि वो नरमी है, उनको पांच मिनट तक दौड़ा तो मुझे तजर्बा है, पांच मिनट दौड़ा तो तावीज दिया। और मैं चूंकि खुद मुकर्रर किया मैंने ये उसूल कि जोहर बाद तावीज दूंगा, अब जो आएगा चाहे कुछ हाल हो मैं तावीज दे दूंगा उसको। यह थानी को पहचानेंगे, जुमला कितना अच्छा है। लोगों ने हजरत थानवी के जाब्ते को देखा, राब्ते को ये लफ्ज कहीं नहीं सुना होगा आपने, राब्ते को। हाँ हाँ, तो वही अब हाँ वही तो हजरत ये बयान कहते हैं, देखो ये था कि दर्द जेह में कोई कैद नहीं है, क्योंकि दर्द जेह का मतलब क्या है, जोहर बाद ही वो दर्द जेह अक्सर तराती में होता है। अब कोई आता था 12 बजे 1 बजे रात में कि हजरत हमारी बीवी को दर्द जेह है तभी देंगे, उठते थे ये लफ्ज हजरत क्या उठते थे, वजू करते थे, खानदान देते थे, तावी लेते थे, देते थे। कहा बतलाई गरीब मोहम्मद उसूली बात कि तावी दर्द जे की तावी के लिए कोई कैद नहीं कि दोहरबाद या सरबाद, दर्द जे जब हो आओ हम तावी देंगे। इस पर हजरत ने कहा कि देखो कोई नहीं देता तावी, जो बहुत तावीज वाले हैं वो भी नहीं देते, उलझे ही रहते हैं, उठते थे बैठते। ये अपने शेख की मार्फत है, मुझे बहुत से लोग मार्फत खाली तावीज ही देती, ये करो वो करो। हजरत बता फरमाया कि इसी पर फरमाया कि राब्ते के लोग देखते हैं, राब्ते को नहीं देखते। कितनी मोहब्बत, कितना ताल्लुक अहले इल्म से, अहले ईमान से, बे इंतहा ताल्लुक। ये उसूली गति बदा नहीं करते थे भाई, ये चीज ऐसी है तुमसे ये जब है मुशारता सच तो उसको करो। बहरहाल तो ये जो मैं कह रहा था तावीज वो उनके एक वसूल थे, आया रुपया आया मनियाने के लिए आता था, हम लोग देखे मुझे वसूलना, देखो ये रुपया आया है ये मेरे वसूल के खिलाफ है, ये रुपया जो आया है मेरे वसूल के खिलाफ आया है, इसे मैं वापस करता हूं। अगर मेरी किस्मत से रहा तो यही आएगा, ये दूसरा आ जाएगा वापस। किसी ने लिखा हजरत थानवी को, हजरत ये 10 रुपया है रवाना, अगर आपको जरूरत हो तो आप इस्तेमाल कीजिए और नहीं तो मदरसे में दे दिए। कहा तंगी रहती थी, मैं जानता हूं तंगी। कहा जब ये हुआ कि मदरसे को दे दूं तो ख्याल भाई तुम भी तो मोहताज हो तो भी दे दो, फिर जब अपने हुआ तो ख्याल हुआ भी तनखा की जरूरत है। कहा तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ है वापस, तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ, यहाँ अपने को खर्च करूं कि वहां करूं, क्या उनका है उसे लोग समझेंगे नहीं, बस तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ वापस। जो कहते थे ये हमने सीखा है। अच्छा जब फिर आता था हदिया तो हजरत फरमाते थे कि बुलाते थे वसीउल्लाह, देखो हमने वापस किया था ना, आ गया, देखो आ गया, आ गया हमारे उसूल के मुताबिक आ गया, रुपया जिंदगी गुजार दिया अपने उसूल के मुताबिक। ये नहीं कि दो मरतबा दिया गया, अगर 30 रुपया तनख्वाह बस 10 रुपया वो भी एक मरतबा शायद के बाद, दो मरतबा नहीं, 10 रुपये ज्यादा नहीं, बाल बच्चों का हक है जी। मुझे दिल, अब बहुत से लोग अब कहने लगे मुझे दिल मिल रहे। देखिए आगे एक मरतबा हजरत हाजी शाह नवर अल्लाह मरकदू की खिदमत में बहुत बड़ी रकम हिंदुस्तान से आ गई। वहां मक्का मुअज्जमा में देहरी वालों की दुकानें थी, वहां मक्का मुकदमों में देहरी वालों की दुकानें थी, वहीं पर वो रकम गई थी, पहुंच गई थी। जिन लोगों के पास गई थी उन्होंने हजरत हाजी साहब के पास कहला भेजा, हिंदुस्तान से रकम आई है उसको मंगवा लीजिए। हजरत हाजी साहब ने फरमाया कि उस रकम पे लेने की न हम जाएंगे न हमारा कोई आदमी जाएगा, जबकि फकर फाका में جس اللہ نے ہندوستان سے یہاں پہ بھیجا ہے وہ ہمارے پاس بھی بھیج دے گا. اس کے لیے میں آدمی نہیں دے گا. جس اللہ نے ہندوستان سے یہاں تک بھیجا ہے وہ ہمارے پاس بھی پہنچا گیا. سبحان اللہ, حضرت لکھ رہے ہیں سبحان اللہ, کیسا استغنا ظاہر فرمایا. اور اس رقم کو لینے کے لیے نہیں گئے, لیکن ان حضرات نے جہاں کامل استغنا تھا وہیں اس کے ساتھ کامل توازن بھی رکھتے تھے. چنانچہ جس رباط میں قیام فرماتے تھے اس میں کئی آدمی تھے, وہاں کوئی حاجی آ کر لوگوں کو دو دو چار چار آنے پیسے تقسیم کر رہے تھے. حضرت حاجی امداد بھی اسی میں تھے. حضرت کپڑے اچھے پہنتے تھے, مصلی بھی اچھا رہتا تھا. جب پیسے تقسیم کرنے والے حضرت کے پاس پہنچے تو سوچا کہ یہ بڑے آدمی ہیں, ان کو دینے کیا ضرورت ہے, پتہ اچھا تھا تقسیم ہو رہا تھا. بھائی سب کو دے رہے ہو, مجھے بھی دے دو, لیکن ضرورت یہ توازن, سب کو دے رہے ہو تو مجھے بھی تو دے دو, مجھے کیوں نہیں دیتے. تو اس نے کہا کہ آپ تو فقراء کے حضرت سردار ہیں, آپ کو کیا رہے. فرمائیں کہ بھائی اس طرح اسی طرح تو سردار ہوں, تم نے کچھ دے دیا انہوں نے دے دیا میں سردار ہو گیا. ضرورت کرے گا پر اسی طرح سردار, اسی طرح سردار بنا ہوں. یہ فرما کا ہار بڑھا دیا کہ آپ اس کو بھی دے دو. یہاں حضرت حائشہ نے سمجھا اس شخص کے دل میں فقیروں اور درویشوں کی پوری وقت دلیل نہیں سمجھ کے دے رہا ہے بلکہ ضرورت سمجھ کے دے رہا ہے. مجھ کو جب ضرورت ہے تو کیوں نہ لوں. اب دیکھیں یہ بھی ایک مارپتی کی بات ہے. یہاں حضرت حاجی صاحب نے سمجھا اس شخص کے دل میں فقیروں اور درویشوں کی پوری وقت ہے. اب یہاں استغنا کا مقام نہیں تھا بلکہ یہاں کثر نفسی کا مقام تھا. جھکا دو گے بہت عمدہ بات, بلکہ یہاں کسے نفسی, نفس کو مارو, ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا, جائز طریقے سے آیا, پھر لینے میں کیا رہے. ابھی وسعت, علمی وسعت بھی معلوم ہے کہ نہیں, اس لیے ہاتھ بڑھا دیا کہ لاؤ دو. سبحان اللہ, ان حضرات کی عجب شان ہوتی ہے. ایک طرف کامل استغنا اور دوسری طرف کامل توازو. استغنا بھی کامل استغنا کی جگہ پر, توازو بھی کامل توازو کی جگہ پر. خدمت نہیں کرتے تھے, دونوں کو خوبی جمع فرماتے تھے. یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی کامل اور موفق من اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے. اپنے کو اعتدال پر رکھنا سب کا کام نہیں. بزرگوں کو استغنا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ساتھ توازو ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہو. پر قبل نہ آنے پائے, جب قبل نہ آنے پائے تو استغنا مطلوب ہے. استغنا الگ چیز ہے اور قبل الگ چیز ہے. استغنا کے لیے قبل لازم نہیں ہے, نہیں لیتا, بلکہ یہ توازو کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر و اسراب نے ان دونوں کو جمع کر کے دکھا دیا ہے, اور استغنا کا بھی کامل نمونہ پیش کیا ہے, اور توازو بھی ان میں کامل نہیں ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی کرامات سے نوازا. یہی سب چیزیں استغنا, اللہ کو بھروسہ. اس سلسلے میں بہت سے واقعات آپ کو سنا چکا ہوں, اس وقت بھی بزرگوں کے واقعات ذکر کر رہا ہوں. ایک آدھ سنا چکا. ایک آدمی کسی مسجد میں جا کے ٹھہرا. مسجد کے امام نے کہا کہ یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں سے چلے جائیے, کہیں اور جا کے ٹھہر جائیے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہارے یہاں کھانا وغیرہ نہیں کھائیں گے, صرف رات میں تمہارے وہاں ٹھہریں گے اور صبح ہوتے ہی اٹھ کر چلے جائیں گے. امام صاحب مان گئے اور ٹھہرنے کی اجازت دے دی. اس کے بعد وہ امام صاحب کہنے لگے کہ کھانا کھا لیجیے. انہوں نے کہا نہیں, کھانا نہیں کھائیں. بہت اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں مرغ کا پلا کھاؤں گا. بہت بیان کرتے تھے, اس کے علاوہ ہم کو کچھ اور نہیں کھاتے, ہم مرغ کا پلا ہی کھاتے. تو امام صاحب کہا کہ ابھی تو روٹی ہوتے ہیں, یہ پلاؤ کہاں سے کھائے گئے. جب رات کو 12 بجے کا وقت ہوا, ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ امام صاحب یہ لے جائیے. دیکھا تو گرم گرم مرغ کا پلاؤ تھا. اس کو لائے اور ان سے کہا کہ لیجیے صاحب, مرغ کا پلاؤ کھائیے. ایشا سے منت مانی تھی جب ہمارا آدمی سفر سے واپس آ جائے گا تو مرغ کا پلاؤ مسجد میں بھیجیں گے, چنانچہ وہ آج آ گیا, اس لیے اسے پڑا بھیجا. ملتان سے بابا فرید شکر گنج کے خدمت میں ایک بڑی رقم آئی. تو جو آدمی لایا تھا اسے نصف اپنے پاس رکھ لیا اور سوچا کہ پوچھیں گے تو ہے نہیں, تھوڑی کتنی رقم تھی, نصف اپنے پاس رکھ لیا. تو حضرت نے فوراً ہی فرمایا, نصف دیا اور نصف رکھ لیا. حضرت نے فوراً ہی فرمایا کہ اے میرا دارانہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے, آدھا تم نے رکھ لیا آدھا مجھ کو دیا, یہ میرا دارانہ تقسیم ٹھیک, جیسے میرا پورا ہدیہ لیا کہ دو, نصف ٹھیک نہیں ہے. مجھ سے بہت شرمندہ ہوا اور بقیہ رقم لا کر دینے لگا. تو فرمایا کہ ہم نے یہ اس وجہ سے کہا تھا کہ درویش کے یہاں اس قسم کی بات اچھی بن گئی, ہمارا ہدیہ تھا تم کو دے رہا تھا, یہ ہم نے صرف اس لیے کہا تھا, ہدیہ یہ نہیں, صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ درویش کے یہاں اس قسم کی چال بازی ٹھیک نہیں, باقی نصف تم ہی رکھ لو اور نصف یہ بھی تم ہی لے جاؤ, آگے جو کو دیا وہ بھی لے جائے جو ہے وہ رکھ لو. اور بہت موتی دعا کہا حضرت مریض کر لیے, چنانچہ مریض کر لیا اور ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ رہنے لگا. پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تم کو ملتان کی ولایت دے دیا, ملتی ہے ولایت مولانا غریب ولایت سمجھ گئی, اللہ خلوص سے رہتا اللہ تعالیٰ سب کو تعجب ہے کیسے یہ فلاں ولایت مل گئی, فلاں ہے کہ نہیں مفتی مل گئی کہ نہیں. حضرت زکریہ ملتانی درویش کامی تھے, جب وہ ملتان میں آئے ہیں تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء و مشائخ تھے انہوں نے ایک پیالہ میں بھرا ہوا دودھ ان کی خدمت میں بھیجا. پیالہ حضرت الہ آباد میں آئے تھے, بہت اس بات کو گائے کرتے تھے, پیالہ دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا ان کی خدمت میں دودھ. ہم لوگ ہوتے تو سمجھتے کہ ہدیہ ہے, اور اگر روزہ ہوتے اسے افطار کر لیتے, مگر انہوں نے اس پر ایک پھول رکھ کر واپس کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ دودھ آیا آپ نے اس پر ایک پھول رکھ کر واپس کیوں کر دیا, وہاں کے لوگوں نے دودھ بھیجا تھا آپ کو اور آپ نے ایک پھول کی پنکھڑی رکھ کر واپس, حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ دودھ آیا آپ نے اس پر ایک پھول رکھ کر واپس کر دیا. فرمایا کہ بھائی یہاں کے علماء و مشائخ ہیں اس میں اس بات کا اشارہ کیا تھا, یہ جگہ اور یہ اللہ سے بھری ہے, آپ کی گنجائش نہیں ہے, دودھ تھا بھرا ہوا ہے ملک میں, آپ یہاں نہ رہیے. تو میں نے پھول کی پنکھڑی اس لیے رکھ دیا جس میں پورے بھرے ہوئے دودھ پر پھول کی پنکھڑی کی گنجائش ہے, اسی میں میری بھی گنجائش ہے آپ لوگ رہنے کے باوجود. الہ آباد میں بہت بیان کیا تاکہ الہ آباد کے علماء عمر شاہ کو بار نہ ہونا چاہنا, بہت بیان کیا کہ میں تم پر بار نہیں بنوں گا, یہ اسی کا بیان کیا ہوا ہے. بس ہو گیا نا کہ دودھ کا بھرا پیا وہاں کے علماء مشاعر نے کہ یہ شہر یا یہ ملک اہل اللہ سے بھرا ہوا ہے, اس بنا پر جو حضرت فرماتے ہیں دو سال میرا دودھ پی جاتا کہ دودھ بھیجا ہے, کہا نہیں, کہا اس میں بہت بڑا اشارہ ہے کہ یہ اقلیم یہ ملک جو ہے اور یہ اللہ سے پر ہے, اس بنا پر آپ کے یہاں گنجائش نہیں. کہا جس طرح اس پیالے میں بھرا ہوا دودھ ہے اس میں ایک پنکھڑی کی پھول کی گنجائش ہے, اسی طرح میں بھی مثل پھول کے آپ کے میں آ رہوں گا, کوئی آپ پر بار نہیں ڈالوں گا. تو فرمایا کہ بھائی یہاں کے علماء و مشائخ اس نے اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ یہ جگہ اولیاء اللہ سے بھری ہوئی ہے, جیسے کہ یہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے, لہذا آپ کی گنجائش یہاں نہیں ہے. تو میں نے جواب دیا کہ اس پیالے میں مزید دودھ یا پانی یا اسی طرح کے اور چیزوں کی گنجائش نہیں ہے, مگر پھول کی تو گنجائش ہے ہی, تو میں مجھے پھول کے رہوں گا, اسی طرح میں پھول کے مانند آپ لوگوں کے درمیان رہوں گا. اس جواب کو علماء و مشائخ نے بہت پسند کیا اور سمجھے کہ یہ کوئی بڑا شخص ہے, ورنہ پہلے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو اس سوال سے عاجز کر دیں گے, اس بھاگ جانا پڑے گا, ہمارے امتحان میں فیل ہو جائے. لیکن جب دودھ کا پیالہ پہنچا تو شستر رہ گئے اور بہت موسیقی ہوئے. حضرت زکریہ ملتانی بہت امیر آدمی تھے اور سابق خوارج بھی تھے, ملتان سے تھوڑے وقفے میں دہلی آ جاتے تھے. اے لوگوں ایک بات سنو, حضرت حائی صاحب دنیا سے تشریف لے گئے, حضرت مولانا اشرف علی تھانی کو چھوڑ گئے, یہ حضرت فرما رہے ہیں. اب اس کو ڈھونڈیے تھے ہمیں ملے گا مولانا, اتنی محنت سے ہم لوگوں نے لکھا ہے, اپنی کتاب میں اتنی محنت میں نے کیا جتنا اس میں محنت کیا, جانتے ہیں آپ, تاکہ کوئی اب حضرت کے جملہ سے بیان کرتے چلے جاتے تھے, کہیں کچھ ہے کہیں مقرر ہے کہیں ہم نے کہتے اللہ تعالیٰ میں چار جلدیں ہو گئی, یہ تو بی سی جلد میں جا سکتی ہے, بی سی جلد پانچویں تو لکھی جا رہی. اے لوگوں ایک بات سنو, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت معاش اپنی تھانوی کو چھوڑ گئے, اس کسی میں باتیں حضرت مولانا زندگی بھر فرماتے رہے اور اس کے ذریعے سے طریق محفوظ رہا. سنانے پہلے میں یہ تھا کہ سناؤں والے یادوں کو گئے, لیکن اس کی دلیل اچھی بن گئی. اے لوگوں ایک بات سنو, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو چھوڑ گئے, اسی میں باتیں حضرت مولانا زندگی بھر بیان فرماتے رہے. یہ جی حکیم امت خالی بیان قرآن ہی سناتے تھے, یہ باتیں نہیں سناتے, ان کے ذریعے سے تحریر محفوظ, ان کے ذریعے سے تحریر محفوظ رہا. حضرت حاجی صاحب کے جو کمالات تھے ان کا سراغ حضرت مولانا سے لگتا تھا کہ کتنے بڑے حضرت حاجی صاحب کتنے بڑے آدمی تھے, ورنہ ہم کیا جانتے کہ ان کے کمالات کیا تھے. اگر حضرت ماتھانی سے ان باتوں کو نہ سنتا اور یہ باتیں نہ محفوظ آتی تو ان کو کیسے ہم کیسے بدلاتا, تو اس کو کیسے بدلاتا. کسی بزرگ کے بعد اس کے کمالات جو باقی رہتے ہیں وہ ان کے خلفاء سے باقی رہتے ہیں, کسی بزرگ کے بعد ان کے کمالات جو باقی رہتے ہیں وہ ان کے خلفاء سے باقی رہتے ہیں. حضرت حاجی نور اللہ مرکدو اپنے ایسے ایسے خلفاء چھوڑ گئے تھے جنہوں نے دنیا میں ان کے بعد بہت کام کیا. حضرت معاش ابھی تھانی نے منار مقبول میں جو ابیات مثنوی لکھی ہیں اس میں ایک جوان کی دعا جو حضرت داؤد کے زمانے میں تھی وہ تھی, اور وہ دعا کرتا تھا وہ نکال دیا. ای دعا بشنو جو بندہ کہ خدا سروتے بے رنج روزی کن مرا بس کرتا. بہت واقعہ بہت طویل ہے, مثنوی کی ہے, بہت اچھی ہے, نہیں بہت طویل اللہ تعالیٰ بزرگوں کے مت خدا تم کے تعلیمات کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا بیان اللہ مکن لنا وجعلنا لك منا, یہ بھی توحیدی کی بات ہے. اگر تھانی فرماتے تھے جب یہ دعا پڑھتا ہوں تو سینے میں قوت محسوس کرتا ہوں, اللہ مکن لنا وجعلنا لك, آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو, یہ توحید کی دعا ہے. اللہ مکن لنا وجعلنا لك, اللہ آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں میں قوت عطا فرمائی, اور جو بھی ہمارے بھائی اس وقت محتاج ہیں اعانت کے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اعانت فرما, نصرت فرما, ان کے قلوب کو مضبوط فرما, دین الہی کو کہ ان اشاعت اور اس کی جماؤ کی صورت پیدا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے, تمام مسلمانوں کو عافیت دے, خیر و برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ تمام آزمائشوں سے امتحانات سے ہم سب لوگوں کی حفاظت فرما, عافیت رب دارین سے ہم نواز. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاك الله.